سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلافي، مانوس کرنے کے لیے. قريش، قريش کو. إيلافهم، مانوس کرنا ان کو. رحلة الشتاء، سردی کے سفر میں. والصيف، اور گرمی کے. فليعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ربا، رب کی. حاذا البیت، اس گھر کے. الذی، جس نے. اطعمہم، کھلایا ان کو. من جوع، بھوک سے. وآمنہم، اور امن دیا ان کو. من خوف، خوف سے.